نافی بن عجیر بن عبد یزید بن رکانہ سے مروی ہے کہ رکانہ بن عبد یزید نے اپنی بیوی سہیمہ کو بتہ طلاق دے دی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی اور کہا، قسم اللہ کی میں نے اس سے ایک ہی کا ارادہ کیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے تو نے صرف ایک ہی کا ارادہ کیا تھا؟ رکانہ نے کہا، اللہ کی قسم میں نے صرف ایک ہی کا ارادہ کیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیوی کو اس پر لوٹا دیا، چنانچہ اس نے اس کو دوسری طلاق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور تیسری طلاق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دی۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کا ابتدائی حصہ ابراہیم بن خالد قلبی کے الفاظ ہیں اور آخری ابن السرح کے۔ سنن ابو داود، حدیث نمبر 2206۔